کیا ٹھیک ہے بتا دینا ان کو کل میں پھر اس وقت آؤں گا. ان سے کہنا کل میں نے اسی وقت پھر آنا ہے, مجھ سے اس وقت ملاقات کرنے میں دن کے وقت نہیں مل سکتا, لیکن میں پیغام دے دوں. صبح ہوئی خاطر میں عرض کی, حضرت رات کو بادشاہ آیا تھا, کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو جا کر خبر کروں, وہ ملنا چاہتا تھا. میں نے یہ جواب دیا, اس نے کہا کہ میں آج پھر آؤں گا. آپ نے فرمایا اسے کہہ دینا کہ لوگوں کے سامنے آتے ہوئے اگر تیری بادشاہت روکتی ہے تجھے تو پھر مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں ملنا چاہتا ہے پھر مجھ سے. اگر تجھے مجھے دن کے وقت ملتے ہوئے شرم آتی ہے, لوگوں کا تجھے خیال آتا ہے, تو پھر مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں, اور مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے. اگر تجھے مجھ سے کام ہے تو پھر میرے وقت میں آنا پڑے گا. اس وقت آج اس وقت میں ملتا ہوں, کیونکہ تجھے مجھ سے ملنا ہے, مجھے تجھ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں. یہ پیغام دے دے رات کے بعد آیا, کہہ رہا آ گئی, کھولو دروازہ اندر. میں کہا جی کیوں جی دروازہ کیوں کھولو, میں کل بتا کے گیا تھا میں آؤں گا. کہا جی میں نے آپ کا پیغام دے دیا تھا, میرے حضرت صاحب نے یہ جواب دیا. بادشاہ کو پسینہ آ گیا, تو ہم جیسا ہوتا تو ہے چار قسم کے لوگ کھڑے تھے, ایسے نہیں ہے انتظار کرنا, ذرا دیکھنا رستہ بنانا, بادشاہ آ رہا, لوگوں کو دس کو بتاتے بادشاہ آئے گا, میں وہ فقیر ہوں, یہاں میں اس بات کروں گا. اگر فضل حسین صاحب بیٹھے ہوں, ان کا خط مجھے ملا ہے, اس والے دن میں نے پیر صاحب دیول شریف کا ذکر کیا تھا, وہ ناراض ہو گئے, کہنے لگے آخر پیر دیول کہتے رہے, پیر دیول کہتے رہے, پیر صاحب کا بھی لفظ نہیں کہا, دیول شریف ہی نہیں کہا. بات یہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے, اگر میں نے بیان کرتے ہوئے اس طرح کہا تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ میں نے ارجے پیر صاحب کی کوئی مخالفت کی ہے. ہماری ان سے دوستی تھی, بڑا تعلق تھا, لیکن یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ شاید اس بات پر ایک دو لفظوں پر ہی رہ جاتے ہیں. مثلا اگر دیکھا جائے تو بہت سے بزرگوں کے نام ہم روا رہی میں لیتے ہوئے گزرتے ہیں یا نہیں گزرتے. مثلا حضرت ابو بکر سہار آگے بڑھ گئے, جبکہ آپ اپنے پیر صاحب کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ دس القاب لگا لیتے. تو اگر میرے لہجے میں کوئی ایسی بات ہوتی جس سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں پیر صاحب کے بارے میں کوئی مخالفت کر رہا ہوں یا ان کی عزت نہیں کر رہا, تب تو آپ کہتے. آپ نے اگر اس کو محسوس کیا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر کو غلط انداز سے ذکر کیا ہے, اگر ایسا ہوا تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن میں نے ایسا کیا نہیں. تو اگر میں نے اس وقت پیر صاحب کا لفظ نہیں کہا, صرف پیر دیول کہہ دیا, تو دیول ایک علاقے کا نام ہے. اگر ہم بزرگوں کی نسبت میں شریف کا لفظ لگا لیتے ہیں تو کئی مرتبہ مدینہ بھی تو کہتے ہیں, آگے شریف نہیں کہتے. مثلاً نعت پڑھ رہے ہیں, عجب رنگ پر ہے بہارے مدینہ, تو کوئی اس کے کہے کہ تم نے صرف مدینہ کا شریف ہی کہو, تو کیا کہیں گے آپ؟ تو صرف لفظوں پر اس طرح نہ سمجھا کریں. آپ کو ان سے اگر بہت عقیدت ہے تو اچھی بات ہے, لیکن میرے ان لفظوں پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میں نے ہرگز ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں کہا. ہاں اس واقعے میں اتنا ضرور ہوا تھا جس طرح سے میں نے بیان کیا تھا کہ ہم لوگ سیلاب میں پھنس گئے تھے, تو وہ اپنا تعارف خود کراتے تھے, اور میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا, وہ خود اپنا تعارف کرواتے تھے, میں ایوب خان کا پیر ہوں. انہوں نے جہاں رستے میں ایک دو مرتبہ ملاقات ہوئی, انہوں نے تعارف کروایا, تو یہ ان کا ایک انداز تھا, میں نے اس پر بھی کوئی ان کی مخالفت نہیں کی. تیسرا قادری سلسلے کے اور دیگر جو ان کی باتیں تھی, والد صاحب کے یہاں سوئم میں تشریف لائے تھے, انہوں نے تقریر بھی کی تھی میرے پاس, اس کے علاوہ گھر آئے تھے, تو جس دوست کو ان کی یہ بات میرے حوالے سے, اس نے مجھے خط لکھا ہے کہ آپ نے چونکہ صرف پیر دیول کہا, پیر صاحب بھی نہیں کہا, اور یہ کہا کہ ایوب ہاں کافی, تو میں اور کیا کہوں. انہوں نے جو لفظ کہے تو وہی لفظ میں نے انہیں دہرائے تھے, اس میں کوئی برائی نہیں کی تھی. اگر آپ کو برے لگے ہیں تو میں نے وضاحت کر دی ہے, اس کے باوجود آپ کو قبول نہیں تو آپ فرمائیں کہ مجھے اور کیا کرنا چاہیے. یہ وضاحت بھی صرف آپ کی محبت میں کی ہے, ورنہ اس کی ضرورت نہیں. بات اگر چلو میں یہ صرف ضمناً بات آئی تھی, میں نے وضاحت کر دی. اس نے کہا کہ جی میں نے آپ کا پیغام دے دیا, حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے. بادشاہ سمجھ گیا کہ میں جس کے دروازے پر آیا ہوں یہ واقعی اللہ والا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا تجھے مجھ سے کام ہے, مجھے تجھ سے کوئی کام ہو, اور جس کو کام ہے وہ اسی وقت کے حساب سے آئے. تجھے دیکھے ہم آتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تو شاید ہو سکتا لحاظ کرتے. مگر حضرت صاحب نے جواب دیا تو بادشاہ کو پھر بھی یقین نہیں آیا اس نے کہا ہو سکتا ہے میری نظروں میں اپنا مقام بنانے کے لیے اس طرح کیا ہو, صرف دکھانے کے لیے اس طرح کیا ہو. اس نے ذرا اور تھوڑا سا نا تسلی کرنے کے لیے اس نے کہا حضرت آپ کو پیغام دے دینا میں بادشاہ ہوں, اور بادشاہ کا حکم ماننا ان پر ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم, فرما برداری کرو اللہ کی, فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر یعنی حکم والوں کی, امر والوں کی, حکمرانوں کی. تو تم پر میرا حکم ماننا لازم ہے, میں بادشاہ ہوں, میں کل اس وقت آؤں گا اور آپ کو مجھ سے ملنا ہوگا. کہنے لگا یہ آیت میری طرف سے پڑھ کے سنا دینا اور یہ بات کہہ دینا. صبح خاتم نے کی حضرت رات بادشاہ آیا تھا, میں نے آپ کا ارشاد اس کو سنا دیا. وہ آگے سے یہ آیت پڑھ کے سنا دیا ہے کہ وہ اولی الامر میں سے ہے اور آپ پر اولی الامر کی فرما برداری اور پابندی لازم ہے. تو اس نے کہا تھا وہ آج پھر آئے گا تو آپ اس سے ضرور ملیں. فرمایا بادشاہ آئے تو اس کو کہنا آیت تو نے صحیح پڑی ہے, اللہ کی اطاعت کرو, اطاعت کے معنی فرما برداری کرنا کہنا ماننا, کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو بادشاہ کو کہہ دینا ابھی تک مجھ سے اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکی, میں پوری طرح اللہ کی اطاعت نہیں کر سکا, رسول اللہ سے شرمندہ ہوں. تیرا نمبر تو تیسرا ہے, تیرا نمبر تو ابھی تو میں اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہوں, رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکی, تیرا نمبر تو جب رات کو آیا بادشاہ دربان نے یہ بات سنائی, بادشاہ ہل گیا, اس کو پتا چل گیا میں کس کے دروازے پر کھڑا ہوں, ہوش ٹھکانے آ گئے, سمجھ گیا کہ واقعی اللہ والا ہے تو. لیکن کہنے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے میں ایسا سمجھ رہا ہوں. مزید قدر باقی تھی نا, کہنے لگا اچھا ان سے کہہ دینا کہ بادشاہ آیا تھا اس نے یہ کہا درے درویش را دربان نہ پایا, فقیر درویش کے دروازے پر دربان خادم پہرے دار چوکیدار نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ تو بیٹھا ہوا اگر تو نہ ہوتا تو میں اندر چلا جاتا دروازہ کھول کے, تو راستہ میرا روک رہا ہے. تو ان کو کہہ دینا کہ فقیر کے دروازے پر دربان نہیں ہوتا, ڈور کیپر نہیں ہوتا. صبح خادم نے کہا حضرت رات بادشاہ آیا تھا, میں نے آپ کا جواب دے دیا. وہ جواب میں جو کہہ دیا ہے کہ یہ کہہ دینا کرے درویش را دربان نہ پایا, فرمایا اس کے آگے جواب لکھ دو, اس کو کہہ دینا اس نے تو یہ کہا کرے درویش را دربان نہ پایا, فقیر کے دروازے پر دربان نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا آگے لکھ دو تو کہہ دینا فبایت تا سجے دنیا نہ آئے, فقیر کے دروازے پر قربان ہونا چاہیے نہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی کتا اندر نہ آ جائے, دنیا کا کوئی کتا اندر نہ آ جائے. بادشاہ کو جب یہ جواب پہنچا اس کو پتا چل گیا میں اب تک جو کچھ کر رہا ہوں غلطی کر رہا ہوں، لیکن 95% معاملہ درست ہو گیا، پھر بھی 5% رہ گیا، ابھی بھی کثر باقی تھی. تو وہ ایاز کو اپنا شاہی لباس پہنایا، خود اس کا غلامانہ لباس پہنا، پہن کر آ گیا تو دیکھو حضرت صاحب پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے. ملنے کے لیے دن کے وقت آیا، خود غلامانہ لباس میں اور غلام کو بادشاہی والا لباس پہنا دیا. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب کی محفل لگی ہوئی ہے، ایاز اندر قابل ہوا، حضرت صاحب نے توجہ نہیں فرمائی، بادشاہ کو فرمایا فقیر کو آزمانا نہیں چاہیے. تو فقیر کو آزماتا ہے، جب آپ نے جلال دکھایا بادشاہ قدموں میں گرا، معافی چاہیے، سونے کی اشرفیاں نکال کر حضرت کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کی. حضرت نے اپنی گدڑی میں سے سوکھا ٹکڑا نکالا، بادشاہ کو دیا، اس نے منہ میں رکھ کے چبانے کی کوشش کی، اس سے چبایا نہیں گیا. اور میں تجھ سے یہ ٹکڑا نہیں چبایا جاتا، مجھ سے دنیا کا یہ مال نہیں لیا جاتا. پھر وہی بادشاہ تھا سلطان محمود کے ہاتھ باندھ کر حضرت کے پیچھے پھرتا تھا. میں نے بتایا یہ ہے، ارے وہ تو کافر ہے، امریکہ کا قانون والے، تم ان کو اولی امر سمجھتے ہو کہ حکومت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ان کا کہنا ماننا چاہیے. یہاں بادشاہ وقت مسلمان ہے، اس کو بھی پتا چل گیا کہ اصل اولی الامر کون ہے. ارے اولی الامر حکومت کا نام نہیں ہے، قدر بن جانے کا، وزیر اعظم ہو جانے کا نام نہیں ہے. اولی الامر کب ہوتا ہے؟ جو نبی کا امام ہوتا ہے، وہی لوگوں کا امام ہوتا ہے. اللہ جس نے نبی کی غلامی نہیں کی وہ دوسروں کی امامت کا حق نہیں. آپ نے نہیں پڑھا علامہ اقبال کے کلام میں، حضرت شرف الدین بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت شریف والے، جب ان کے کوتوال نے، شہر کے کوتوال نے حضرت کے ایک فقیر کو تھپڑ مار دیا، تو حضرت صاحب نے بادشاہ وقت کو خط لکھا، شہنائے دہلی کے نام، دہلی کے چوکیدار کے نام، ان پر شہنائے دہلی لکھا، داروغا چوکیدار کو کہتے ہیں شہنا، فرمایا تیرے کوتوال نے میرے ایک فقیر کو بلا وجہ تھپڑ مارا ہے، اس کو فوراً معزول کر دے، معطل کر دے، ورنہ تیری حکومت کسی اور کو دے دوں گا. آپ کو پتا چلا اولی الامر کون ہوتے ہیں؟ یہ ہے اولی الامر. تخت و تاج پر بیٹھنا یہ حکومت نہیں ہے، نبی کی غلامی کرنا اصل حکمرانی یہ ہے. مجھے بتاؤ لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ موجود ہے یا نہیں؟ عمارت کے لحاظ سے بڑا شاندار ہے، بڑا قیمتی پتھر ہے، وہ پورے ہندوستان پر حکومت کرنے والا ابوالمظفر نور الدین محمد جہانگیر جس کا نام تھا، آج بھی اس کا مقبرہ موجود ہے، مگر اب اس کی بادشاہت کو ماننے والا کوئی نہیں. ہوگا کسی زمانے، آج سے 300-350 سال پہلے تھی اس کی حکومت، اب اس کا کوئی ذکر نہیں. مقبرے سے بھی کوئی جا کے سلامی دیتا؟ یہ قائد اعظم کو تو آپ پھر سلامی دے دیتے ہیں پاکستان کی وجہ سے، اس کو یہ بھی سلامی دیتے نہیں کہ جی ہندوستان کا بادشاہ تھا جائیں سلام کریں گے. لیکن اسی لاہور میں راوی کا دریا پار کر کے بھاٹی گیٹ پر آ جاؤ، وہاں میرے نبی کا ایک شہزادہ سو رہا ہے، حضرت داتا بند بخت سرکار علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جا کر سلام کرتا ہے. سال ہے مگر جاتا آج بھی جاتا ہے، ان کی حکومت آج بھی قائم ہے. یہ لوگ بولے ہمر جنہوں نے ان کے مقابلے میں کوئی الگ راستہ نکالا ہے، ان کا حال دیکھ لو. ہم خواہ وہ پاکستان کا صدر ہو یا امریکہ کا صدر ہو، برطانیہ کا وزیر اعظم ہو، پاکستان کی وزیر اعظم کو تو ہم مانتے ہی نہیں، کیونکہ عورت کی سربراہی کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پاکستان کا نہ وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتا تو ہم اس کا کہنا ماننے کو تیار نہیں. یہ ہمیں قرآن کی تعلیم، یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں خالق کا نافرمان جو ہوگا، اللہ کا نافرمان جو ہوگا، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی پیروی اطاعت ہرگز ہو سکتی نہیں. مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ پر رہنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم چاہتے ہیں، تو اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام. اور وہ کون ہیں؟ وہ اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں. اور آج کے لوگ ان دنیا داروں کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، دین کا راستہ چھوڑ کر. ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ ہرگز راہ ہدایت نہیں ہے، یہ کامیابی کا راستہ نہیں، بلکہ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور جنہوں نے خود ہدایت نہیں پائی وہ دوسروں کو ہدایت دے سکتے نہیں. یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ ذرا توجہ چاہتا ہوں. ایک طرف تو رہے کافروں کا مسئلہ، سرکاری مسئلہ ہو گیا، حکومت کا مسئلہ ہو گیا کہ یہ لوگ نام لیتے ہیں اللہ کو ماننے کا اور مشورے مانگتے ہیں ابلیس سے، شیطان سے. کون ہوں گے؟ امریکہ برطانیہ والے جتنے کافر بےمان ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ آپ کے لیے شیطان سے کم ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ڈر رہے ہیں آپ کیا؟ وہ ابلیس کی طاقت ہے، وہ شیطان سے پیرے کار ہے، اور یہ ان سے مشورے مانگتے ہیں جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلائے. یہ تو رہا ایک طرف کا مسئلہ. آئیے اب ملک کے اندر کی بات کریں. میں نے آپ کو بتایا دین نبی پاک سے ملا، صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، آگے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. ان انگریزوں نے، امریکیوں نے، ان غیر مسلموں نے، ان ہندوؤں نے، اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے، یہود و نصارہ نے مسلمانوں میں جو کچھ باتیں داخل کی ہیں، بتائیے وہ بھی اللہ سے روکنے والی ہے کہ نہیں؟ نام جو بندی رکھ لو، وہابی رکھ لو، چکرالوی رکھ لو، مودودی رکھ لو، دکھڑوی رکھ لو، لابزی رکھ لو، قادری رکھ لو، شیعہ رکھ لو، اسماعیلی رکھ لو، یہ ساری باتیں کس نے داخل کی ہیں؟ آپ نے 15 سال پہلے سنا تھا دیوبند کا 100 سالہ جشن منایا گیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے خود اپنی عمر بتا دی کہ دیکھو ہماری عمر اتنی ہے، اس سے پہلے ہم نہیں. 100 سال پہلے اس وقت کس کی حکومت تھی؟ بڑے فقیر پر کون قابض تھا؟ انگریز. وہ جس کو یہ شہید کہتے ہیں بالا کوٹ والا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، وہ شہید لیلی یہ نجد ہے، وہ ذبیح ہے، تیغ خیار ہے. وہ اسلام کا شہید نہیں ہے، وہ نجد کی لیلا کا شہید ہے، وہ ذبیح ہے، تیغ خیار ہے. اس کو اچھے لوگوں کی تلوار نے کاٹا، پٹھانوں نے مارا تھا اس کو غلط باتیں کرنے پر. یہ کہتے ہیں سکھوں نے مارا اس کو، پٹھانوں نے مارا. تاریخ ہزارہ اٹھا کر دیکھو، اسماعیل جیل بھی اس کو شہید کہتے ہیں. اور یہ اہل حدیث تک کا، میری کتاب حقائق پنجاب میں جو میں نے بھیجی اس سپنے کے لیے، اٹھا کے دیکھ لینا، ان کو جو ہے لطیف ہونے کا نام اور جو ساری پالیسیاں انگریز نے دی, خود ان کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا ہے کہ انگریز کی پیداوار ہے. یہ سب کون ہوئے, اللہ کی راہ سے روکنے والے یا اللہ کی راہ پر لگانے والے؟ ذرا اونچی کہیے گا. میں اگر مجرم ہوں تو آپ کے سامنے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب صرف قرآن حدیث میں ترجمہ سیدھا سیدھا کر دیا کرو, یہ باتیں نہ کرو. کون بتائے گا پھر آپ کو؟ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, مجمع بڑھانے کے لیے, نعرے لگوانے کے لیے بلا لوں اور نیچی نیچی باتیں سنا دوں یا حقیقت نہ سناؤں تو کون سنائے گا؟ میں آپ سے زیادہ رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی, ملائے گی, پکڑتے کی باتیں نہ کرے گی, پکڑتے کی باتیں نہیں ہیں, یہ کامیابی کی باتیں ہیں. اگر یہ بات ہے تو قرآن کو بدل دو. قرآن میں جو فرقوں کا ذکر ہے, گمراہوں کا ذکر ہے, نکال دو. کہتے ہیں نہیں جی, کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. کیا پتا وہ کسی وقت مسلمان ہو جائے, تو پھر کسی مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہنا چاہیے. کیا پتا کس وقت کافر ہو جائے. اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے. یہ میرے تمہاری عزت کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ آپ کی عزت کا مسئلہ ہے. آج جن لوگوں نے اللہ کی راہ سے روکا ہوا ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے, آج ختم بخاری کے اشتہار اخباروں میں چھپ رہے ہیں یا نہیں چھپ رہے؟ فلانے مدرسے میں, فلانے مدرسے میں ختم بخاری ہوگا, فلاں صاحب آئیں گے. ہم ختم قرآن کرتے تھے تو تم لوگوں کو مرچیں لگتی تھی, کہتے تھے یہ بدعت ہے, یہ ختم بخاری کی طرف سے تم نے نکال لیا ہے. قربان جاؤں والا حضرت کے ان کا نام آج بھی اونچا ہے, ان کا مطلب آج بھی سچا ہے, اور غیر اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں. تم نے میلاد کے جلوس سے لوگوں کو روکا, پھر صحابہ کا جلوس خود نکالا. تم نے لوگوں کو گیارہویں سے روکا, آغا خان کی فاتحہ تم لوگوں نے کی. تم لوگوں نے جشن منانے سے روکا, پھر دیوبند کا جشن تم نے منایا. ارے تمہارے نصیب میں پھر یہی آیا. ہم اللہ کا شکر ہے ثابت ہوا. تم لوگوں نے لوگوں کو روکا کہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے. تمہارا مفتی بڑا خود گیا تھا, چادر بھی اس نے چڑھائی تھی, حلوا بھی تقسیم کیا تھا. ارے تم لوگوں کو صرف اس لیے روکتے ہو کہ اپنے غیر مسلم آقاؤں کو خوش کرو, اور ہم یہ کام جائز ہے اور صحیح ہے جو کرتے ہیں, کہ اس لیے تو اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے. اللہ تم دنیا کے مال کے لیے یہ کرتے ہو, تم غیروں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہو, اور اس کو پھر بھی حرام صرف بد اپنا جائز کہتے ہو, حالانکہ کرتے ہو. ہم تو صحیح چیزوں کو صحیح سمجھ کر کرتے ہیں, تو غیر مسلم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے, لوگوں میں شہرت کے لیے نہیں کرتے, صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں, ان کی رضا چاہتے ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دین میں کبھی پیدا کی ہے, اللہ فرماتا ہے جب کوئی اپنے نفس پر ظلم کر لے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائے. تم نے کتابیں لکھی, جگہ جگہ لوگوں کو روکا تو نہیں مدینے نہیں جانا چاہیے, نبی کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے. تم نے پھر بتاؤ اللہ کی طرف سے روکا یا نہیں روکا؟ تم اولیاء کے پاس آنے سے روکتے ہو, تم مسجد نبوی سے روک کر اپنی مسجد میں لے جانے کی بات کرتے ہو. آج کوئی لاہور کاٹا صاحب گئے تم روکتے ہو, رائے بند لے جانے کی باتیں کرتے ہو. تم لوگ دین میں کبھی چاہتے ہو, اور اللہ فرماتا ہے اولئک فی ضلال بعید, یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں, حق سے کوئی ان کا بھاگتا نہیں. یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی سداری رکھی ہوئی ہے, وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں, وہ بھی تو حدیث سناتے ہیں, وہ بھی تو دین کی باتیں کرتے ہیں, کلمہ نماز کی باتیں کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کلمہ نماز منافق پڑھتے تھے یا نہیں؟ ذرا اونچی. آپ تو شاید صرف یہ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر مسجد سے نکالا یا نہیں نکالا؟ فلاں ابن فلاں, نکل ہو خلاف خلاف کے بیٹے نکل جا رہے اس سے. پہلے تو حضور نے کہا اٹھا ہم نے کہا ان کو کیا پتا ہم کون ہے, یہ ہمارے کہیں کا آج کا جانا ہے. حضور نے فرمایا نکلتے ہیں نام لے لے کے نکالو, وہ تب بھی بیچ بن کے بیٹھے رہے کہ اس نبی کو کیا خبر, اللہ ہی جانے جو کچھ جانے. وہ جو ان کے گرو کے عقیدے تھے اب ان کے ہیں, جو وادیوں کے بڑے وہی تھے نا انہیں کی ابھی یہ نقل چلی آ رہی ہے نا. بولے تھے حضور نے پھر نام لے لے کے نکالا, بڑی بے عزتی چپ کر کے چلے جاتے, حضور نے نام لے لے کے نکالا چلے گئے. دوسرے دن پھر آ گئے گروپ بنا کے بیٹھ گئے, صحابہ نے کہا تمہیں کل نبی صاحب نے نکالا تھا پھر آ گئے. جی اللہ کی باتیں کر رہے ہیں نماز کی باتیں کر رہے ہیں نکلتے تو نہیں, صحابہ نے مار مار کے نکالا. ہمیں ثبوت مل گیا کہ بے ایمان مسجد میں آ جائے اس کو مار کے نکالنا غلط نہیں ہے. یہ جو آج کل کے نوجوان کچھ جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے, کال بھی ایک اپ ٹو ڈیٹ اپنے آپ کے لڑنے بھائی بھی کوالیفائڈ کہنے والے کہتے ہیں دیکھو یہ مولویوں کا کیا طریقہ ہے, ان سے کہو تمہارے ادارے میں کوئی گھسا ہے تم برداشت کرتے. تو میں صرف دین کی باتوں میں یہ چیزیں کیوں نظر آتی ہیں, اپنے پاس آپ جب اپنے لیے اصول بناتے ہو جو کہ ساری باتیں یاد رہتی ہیں, دین کی باتیں آتی تو دین کو تم نے اتنا ہی ہلکا سمجھا ہے. تو یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو لوگ ان سے رعایت کرے وہ جان لیں کہ یہ لوگ تو خود پہلے راستے سے ہیں, جو ان کے پیچھے لگے گا وہ بھی کوئی خیر پا سکتا نہیں. اللہ تعالی ہمیں مطلب حق اہل سنت میں جماعت کا ثابت قدم رکھے. جتنے باطل فرقے ہیں میں نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے, کتنی مرتبہ کہا ہے, یہ باطل فرقے یہ جتنے ہیں یہ سب ناری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 71 یا 72 فرقے ہوئے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, ایک کے سوا سارے جہنمی ہوں گے. 73 فرقے ہوں گے ایک کے سوا سارے کیا ہوں گے, تو پھر کتنے جہنمی ہوئے؟ 72. ایک ہوا جنتی اور وہ حضور نے اس کی نشانی بھی بتا دی, فرمایا ماں علیہ وآلہ وسلم اہل سنت میں جماعت ہوں گے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر, میرے اور میرے صحابہ کے جو حضور کے طریقے سے یہ نکل گئے جو بندی وادی سارے جتنے بھی صحابہ تھے یہ شیعہ وغیرہ سارے نکل گئے ویسا اہل سنت و جماعت. اور میں نے آپ کو یہ بات کہی میرے سامنے قرآن کریم پڑا ہوا ہے, میں اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے ممبر رسول پر بیٹھا ہوں, جمعے کا دن ہے, اللہ کو جانتے اور مانتے ہوئے کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سوائے مطلب حق اہل سنت و جماعت کے پوری دنیا میں کوئی اور مطلب حق نہیں ہے. اللہ اس کے لیے کئی نشانیاں ہیں, مگر سب سے بڑی نشانی یہ ہے دنیا بھر میں جتنے اولیاء ہوئے ہیں سب اہل سنت و جماعت, اور یہ وہ نشانی ہے جس کا کوئی جواب دے سکتا نہیں. دنیا بھر میں گھوم جاؤ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جہاں بھی کوئی ولی ملے گا سنی ملے گا, اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے ولایت صالحیت کی, اللہ کا انعام ہے نیک ہونا ولی ہونا, اور اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے, کسی اور کو ولی نہیں بنایا. ولایت انعام ہے, انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے دشمنوں کو نہیں دیا جاتا. چلا جب سارے ولی سنی ہے تو پھر مطلب سے پہلے سنت کا ہی سچا سچا نہیں. کوئی اور مطلب سچا داتا پاک سنی, غوث پاک سنی, خواجہ غریب نواز سنی, خواجہ بہاءالدین نقشبند سنی, حضرت شیخ عابد الدین عمر قور غزنی سنی, حضرت قطب صاحب سنی, بابا فرید سنی, حضرت نظام الدین اولیاء ادھر کراچی آ جاؤ عبداللہ شاہ غازی سنی, پیر جمن شاہ بخاری, پیر غوث شاہ صاحب, پیر عالم شاہ بخاری سارے سنی. پتا چلا کہ سنی صرف سنی سکتے ہیں اور کوئی سچا نہیں, پھرتے رہے اللہ نے کیڑے مکوڑے بھی تو بنائے ہیں، یہ نہ ہو تو پھر اصلی کی قدر کیسے ہو؟ رات نہ ہو دن کی قدر نہ ہو، بدبو نہ ہو خوشبو کی قدر نہ ہو، بےمان نہ ہو تو گاڑی کی قدر کتنا ہو گئے؟ کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اولی الامر یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، اور انہی کے راستے پہ چلنے کی دعا کی جاتی ہے. لہذا جان لو یہ جتنے ہیں، اب کافر ہو یا مسلمان کہلا کر کافروں کے ایجنٹ بنے ہوں، جو اللہ کی راہ پہ روکتے ہیں، دین میں سجی جاتے ہیں، یہ لوگ کامیاب لوگ نہیں. باقی بیان انشاءاللہ آئندہ جمعے. میں پچھلے جمعے کچھ زیادہ وقت لے گیا تھا، آج زیادہ وقت نہیں لینا ہے. کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ